yo yo yo, 我yo yo yo， 再看 exe patent。Mieszkam, żyję właśnie tutaj, gdzie tamten żyta, tamten kutas. Mieszkam tu, gdzie nic się nie zmienia, a woda niszczy kolejne pokolenia. Szukasz jelenia, ale tu go nie znajdziesz. Reprezentuję bardzo cwaną nację. Mieszkam tu, gdzie nikogo nie razi, jak poseł posła w Sejmie obrazi. Rasta ród, boy, rasta mam. Słuchajcie tekstu, który śpiewam wam. Mieszkam w bardzo dziwnym kraju, niepodobnym do ekonomicznych krajów. Nie w słonecznym Kingston na Jamajce. Słuchajcie tekstu, uwierzcie zajce. Nie w Afryce ani Ameryce. Żyję w szalonej bananowej republice. Nie w Caracas, nie w Santa Domingo. Choć afery, korupcja praktyką nagminą. To nie Los Lobos, nie tres delinquente. To patent, słuchaj, człowieku comprende. On jest we mnie i ja w nim będę. Rzucę ci pokój, miłość prosto w gębę. Mieszkam tutaj, tutaj mój adres. Z kraju, z którego jest święty padre. Mieszkam tu, gdzie codziennie widzę. Solą tej ziemi są zwykli ludzie. A światło we mnie to światło nie gaśnie. To złap ten flow, styl jest właśnie. Raz, dwa, trzy, to patent brzmi. Nasz pozytywny przekaz ciemne dni. Rapem karmię swoją wyobraźnię. Bo ważne jak piszesz i jak piszesz ważne. Ja mieszkam, tutaj mieszkam. Gdzie w modzie jest zawsze agresja. Ja mieszkam, mieszkam tu jeszcze. Gdzie po zmroku bywa niebezpiecznie. Ja mieszkam, ja tutaj mieszkam. Gdzie w modzie jest zawsze agresja. Ja mieszkam, mieszkam tu jeszcze. Gdzie po zmroku bywa niebezpiecznie. Ja mieszkam tu, nie gdzie indziej. Gdzie śmierdzi szczynami w windzie. Pytasz mnie jak ja się tutaj czuję. W kraju, w którym zawsze czegoś brakuje. Czasem ciuchów, butów, czasem na papierosy. Czasem stadem dopadają kłopoty. Prezydent wysłał do Iraku samoloty. W elitach wielkie pokłady głupoty. Ja mieszkam, tutaj mieszkam. Gdzie w modzie jest zawsze agresja. Ja mieszkam, mieszkam tu jeszcze. Gdzie po zmroku bywa niebezpiecznie. Ja mieszkam, ja tutaj mieszkam. Gdzie w modzie jest zawsze agresja. Ja mieszkam, mieszkam tu jeszcze. Gdzie po zmroku bywa niebezpiecznie. Ja mieszkam, mieszkam.